Oh, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Yeah. Mon bébé. Où la guitare? Mobeko ya bonkoko imae. Voici un singili panda. Il est bon guagno. Molanga ni ale singa mo kongo ya mbisie. Asilisi moto ni oso na lopele. Alombo limi sapi ni oso ya maboko e. Ngana kamui atalinga asekie. Chéri ya okimpimbo ya mafuta ya bua yoi Abeli malade ya waya waya Bolo twa e Bolo twa e okalikambo e Mkana alambiringa limbondo e belite Abosa ni koti ya mungwa na basenzie Prese ele kaye na barenyo ya musikie Na bundi na pondu lokola ntabakoli ya nkasae Mwasi alambe linga nzombo na saladeo Abuki mobeko ya bilengye Omele ngila e Alobi moto ya boayo ezala kana misuni nsamboe Mose kasilisi moto lopele azukoli neko sukola Atikelinga suku na mokongo Lomboto e Yela nanduka e Kana e Lomboto e Mwasi asilisi liboke ya nkoba e Eloko banko koba ya mbaka nangomo paya e Makate soki akolela Nzoka nde sheri ya buka bikila e Mwasi ya oki elengi ya mafuta ya mkoba e Akomi prese lokola mopepe o Django okali kambo e Django e Mwasi ale moto ya nzombo e Abanga lisusu mobali tebandeko e Apako lingola lobinga na pekisa yete o Mwasi ya sengi nga liberte Sheri ya yoki sekele ya yendenze Abuki mobeko ya bonkoko ilonse o Thank you. Mama mbomba onkai mbondo e Mwaso ya bominga iko boma bampangye Yelanga mosaka ya cooperation Atana embi kimongo mwasi ya okanga iteo Aoki elengi ya enzenzeo Mwasi ale moto ya po ayo e Apanga lisusu mobali te bandeko Apako lingo la lobinga na pekisa yeteo Mwasi ya sengi ngali pandana ndako e Mwasi ale moto ya buwayo ye Abeli malade ya waya waya ye